İbret ol azizim, gel bu devrandan Allah. İbret ol azizim, gel bu devrandan. Sana hiç fayda yok seyrü seyrandan Allah. Sana hiç fayda yok seyrü seyrandan. Gün olur göçersin dehri virandan Allah. Gün olur göçersin dehri virandan. Ayırma gönlünü emri Kur'an'dan Allah. Ayırma gönlünü emri Kur'an'dan. Ey aşkı hayır yok fani cihandan Allah. Ey aşkı hayır yok fani cihandan. Gelenler gidiyor bir bir bu handan Allah. Gelenler gidiyor bir bir bu handan. İmanla Kur'an'a bağlan ki candan Allah. İmanla Kur'an'a bağlan ki candan. Darinde olasın şadanu handan Allah. Darinde olasın şadanu handan. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldu her kula Allah adın, her kim ol evvel ana. Her işi asan eder Allah'ına. Allah adı olsa her işin önü, herkese biter olmaya anın sonu. Her nefeste Allah adın demdem. Allah adıyla olur her iştema. Bir kez Allah hadise şevkiyle lisan dökülür, cümle günah mislidir. ism pakin pak olur zikreyliye. Aşk ile gel imdi Allah diyelim, derd ile göz yaş ile ah edelim. Ol kerim, ol rahim, ol ilah. Birdir ol birliğine şek yokdurur. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur, cümle alem yok iken ol var idi, yaratılmıştan gani cebbar idi, var iken ol yok idi insü melek, arşu ferşu gün hem nüh felek. Allah andan artık ilah yok. Ey azizan işte başlar söze, bir vasiyet kılar evvel size. Ol vasiyet ki derim her kim tuta, mis gibi kokusu canlarda tüter. Hak Teala rahmet eyle ya ana, kim beni ol bir dua ile ana. Her ki diler bu duada buluna, Fatiha ihsani de ben uluna. Evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu için, bir cümle ashab-ı kiramın aziz ve temiz ruhu için, şu anda bu mevlid-i şerifi dinleyen bir cümle mümin ve müminatın gelmiş ve geçmişlerinin ervahı için, müellif ve musannıf Süleyman Çelebi Hazretlerinin aziz ruhu için, Hak Celle ve Alel Fatiha. Döner cihan hak diyerek, hep melekler zikrederek. Döner cihan hak diyerek, hep melekler zikrederek. Güldürürken kulunu sen, ağla batır sırhu diyerek güldürürken kulunu sen. Ağlatır sırhu diyerek ahde vefa göstereni vuslatını isteyeni ahde vefa göstereni vuslatını isteyeni seherlerde yaş dökeni kucaklarsın gel diyerek seherlerde yaş dökeni kucaklarsın gel diyerek kucaklarsın gel diyerek kucaklarsın gel diyerek. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Amin. Hatun Muhammed anesi olsa defden doğdu oldur danesi çünkü Abdullah'dan oldu amile vakder şimdi hefte eyyam ile hem Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alametler belirdi gelmeden ol Rebiyul evvel ayın nicesi on ikinci gece itleyin gecesi ol gece kim doğdu ol hayrul beşer. Anda neler gördü neler. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Dedi gördüm ol Habibin annesi bir acip nur kim güneş pervanesi ver kurup çıktı evimden nagihan göklere dey nur ile durdu cihan gökler açıldı ve fetholdu zulem üç melek gördüm elinde üç alem biri meşrik biri mağribde anın İridamında dikildi Kabe'nin bildim anlardan kim ol halkın yeği kim yakin oldu cihane gelmeyi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. İndiler gökten melekler, saf saf Kabe gibi. Kevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler, oğlun gibi hiçbir ol yaradılalı cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil bir anaya vermemiştir ol celil. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen tevhid-i irfan kânıdır. Bu gelen aşkına devreyler felek yüzüne müştaktır şu melek. Bu gece şadan olur erbab-ı dil, bu geceye can verir eshab-ı dil ya Resulallah. Rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'ul müznibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nura tervip ettiler. Amin eyder çün vakit oldu tamam, kim vücude gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten katı. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti sunduk da bana huriler, bunu sana verdi Allah. soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtim an oldu cismim nura kal, gidemezdim kendimi nurdan fal. Geldi bir akuş kanadıyla revan, arkamı sığadı kuvvetle hemen. Doğdu Saadun Sultanı din, nura gark oldu semavat-ı zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslime, hatta tenalu cenneten ve ne'ime. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Amin. Allahümme ya Rabbi bi cahi nebiyyikel Mustafa ve Resulükel Murtaza tahir kulübene min külli vasfı yübaidüne an müşahedetike ve muhabbeti ve emitna le sünneti vel cemaati ve şevki ila likaike ya zelcelal vel ikram bir rahmetike ya erhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ümmi arzu Mekke cümle oldu şaduman, Gam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihani düfniden. Çağrışı merhaba ey Ali Sultan, merhaba, merhaba ey Kani İrfan, merhaba, merhaba ey Bülbül-i Bağcemal, merhaba ey sensin o cümle sultan enbiya, nuru çeşmi evliya vesfiya. Merhaba ey rahmeten lil alemin. Merhaba ey sensin şefi'al müznibin. Ya Habib Allah bize imdad kıl. Son nefes idarınla şad kıl. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkul mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin. Zatını da getiru ruhul emin. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi, ref ref önüne verdi selam, aldı o Sidre'den götürdü ve gitti hemen. Bir feza oldu o demde ruhuma. Ne mekan var, anda ne arzu sema. Kim ne halidir ne mali olmahal, aklı fikir etmez o hali, fehmü hal ref olup ol şaha yetmiş bin hicam. Açtı vecihinden nikâh, get sohbeti susan senindir bu gece ya Resulallah. Ermedi evvel gelen bu devlete kimse layık olmadı bu rifate. Ya Habibim sana aşık olmuşam, cümle halkı sana benden kılmışam. Ne muradın var ise idem reva, eyleyen bir derde bir türlü deva. Ya ilahi hazretinden acetim, bu durur ki olamak bu ümmetim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkul mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin. Ya Muhammed, ben sana kıldım hata. Ümmetini sana verdim ey Habib, cennetimi toprağa minnet meyledin. Ben sana aşık olacak ey şerif, senin olmaz mı dualem ey latif. Zatıma mirat edindim, zatını bile yazdın. Adım ile adını hem dedi kim, ya Muhammed ben seni bilirim, görmeye doymazsın beni. İman ile ta canımız, sana layık kullarınla hem demek ehli derdin sohbetine mahrem et. Hem Süleyman'ı fakire rahmet et, yoldaşın iman makamın cennet et. Hakkın Habibini, sevgili dostu, Hakkın Habibini, sevgili dostu, Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Anasından destur aldı durmadı, anasından destur aldı durmadı, Kabe yollarını geçti boyladı, Kabe yollarını geçti boyladı. Vardı ol Resulü evde bulmadı, vardı ol Resulü evde bulmadı. Yemenillerinde Veysel Karani, Yemenillerinde Veysel Karani. Seherde kalku ben namaz kılardı, seherde kalku ben namaz kılardı. Gizlice Rabbine niyaz ederdi, gizlice Rabbine niyaz ederdi. Allah Allah deyip deve güderdi, Allah Allah deyip deve güderdi. Yemenillerinde Veysel Karani, Yemenillerinde Veysel Karani. Ya İlahi kılma bizi dalli, bu duaya cümlemiz diyelim amin. Ümmetinden razı olsun ol mü'in. Rahmetullahi aleyhim ecme'in.